أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سورة الزخرف. مکی سورت ہے. نزولاً 63 نمبر پر ہے. سورة الشورى کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ترتیباً 43 نمبر پر ہے. سورة الشورى کے بعد ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت مخالفین کا 8 اعتراض ذکر فرما رہے ہیں. کہ اللہ کے سوا جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہمارے چھڑانے کا. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ ہمیں اللہ سے چھڑائیں گے, نجات دیں گے. اس صورت میں آیت 8 شبہ کہ جن کی ہم پوجا اور پرستش کر رہے ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہمارے چھڑانے کا. اس کا جواب 86 نمبر آیت میں ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ. يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, جن کو پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا. الشَّفَاعَةَ, چھڑانے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. الشفاعت, چھڑانے کا. کچھ اختیار بھی وہ نہیں رکھتے. اسی طرح صورت میں جو ہے چھوٹے چھوٹے اور شبہات بھی ہیں مگر ان کا تعلق جو ہے یہ باب سے نہیں ہے. جواب شروع ہے سورہ مومن سے, نفی شرک فی دعا, اس پر 11 اعتراضات ہے, 4 شبہات, سورہ حامیم سجدہ, 3 شبہات سورۃ الشورى, اس میں 8 شبہ ہے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں غیبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہمارے چھڑانے کا, ہمارے تکالیف اور مصیبت دفع کرنے کا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے دنیا اور آخرت میں. تو اس کا جواب 86 نمبر آیت میں ہے کہ میں نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا ہے. اور چھوٹے چھوٹے شبہات بھی اس سورت کے اندر ہے, جس طرح آیت نمبر 15 میں ہے, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نائب مقرر کیے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب ہے, اسی طرح آیت نمبر 20 میں, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ, کہتے ہیں یہ لوگ اگر چاہتا مہربان بادشاہ, ما عبدناہم, ہم عبادت نہیں کرتے ان کی, ہم جو غیر کی عبادت کرتے ہیں اس پر اللہ خوش ہے راضی ہے. یہ ان کا ایک شبہ ہے, اعتراض ہے کہ اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے اگر ہماری پوجا پاٹ پر, غیر کی پوجا پاٹ پر اللہ ناراض ہوتے, خفا ہوتے تو ہمیں روک دیتا. اگلا اعتراض 22 میں ذکر ہے, بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارہم مہتدون, یقیناً پائے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو, پایا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو, علی امت, ایک دین پر, ایک طریقے پر, وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ, اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح 31 میں بھی شبہ ذکر ہے, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, وَقَالُوا, اور کہتے ہیں یہ لوگ, لو لا نزل هذا القرآن, کیوں نازل نہ ہوا یہ قرآن, کیوں نازل نہ ہوئی یہ قرآن, على رجل من القريتين عظيم, بڑی بستیوں میں سے, بڑے شہروں میں سے, على رجل, ایک آدمی پر. طائف اور مدینے کے اندر بڑے بڑے لوگ آباد ہے, بڑے بڑے جو ہے سردار ہے, ان پر یہ قرآن نازل نہ ہوا, اور ایک غریب مسکین اس پر جو ہے اس قرآن کا نزول ہوا, تو ہم اس کو کس طرح جو ہے مانیں. تو یہ باب سے متعلق جو ہے یہ شبہات نہیں ہے, باب سے جو ہے وہ علیحدہ ہے. باب سے متعلق صرف ایک شبہ ہے جو ہم نے آپ کو ذکر کر دیا, جس کا جواب 86 نمبر آیت میں. یہ چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں جو اپنی ذات میں شبہات ہیں مگر باب سے متعلق نہیں ہے, نفی شرک فی دعا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حامیم, یہ حروف ہے مقطعات سے, حروف مقطعات میں سے, اس کے معنی اور مطلب اللہ بخوبی جانتے ہیں. والکتاب المبین, شاہد ہے کتاب, المبین واضح. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والکتاب المبین, شاہد ہے کتاب المبین واضح. کس چیز پر شاہد ہے؟ اپنے مضمون پر شاہد ہے. مضمون کیا ہے؟ فدو اللہ مخلصین لہ الدین, کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اسی طرح شاہد ہے یہ قرآن اپنی حقانیت پر, اپنی صداقت پر, کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ بندوں کی کتاب نہیں ہو سکتی. اسی طرح المبین واضح ہے, ایمانیات کی وضاحت جو ہے جس قدر قرآن کے اندر ہے, عقائد کی وضاحت جس طرح قرآن کے اندر ہے, کسی اور کتاب کے اندر جو ہے یہ دمخم موجود نہیں ہے کہ اتنی وضاحت کر سکے ایمان اور عقیدہ کی. تو المبین واضح ہے اصول ایمان پر, اسی طرح مبین ہے عقائد کی وضاحت پر. اور یا تو مبین اس وجہ سے کہا کہ جو بات قرآن فرماتا ہے تو بالکل واضح سی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی جو ہے ڈکی چھپی بات نہیں ہوتی, وضاحت کے ساتھ ہر بات کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہوتی ہے. انا جعلناہ, یقیناً ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو, یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن پڑھنے کی کتاب, عربیاً واضح زبان میں, لعلکم تعقلون, ضرور بضرور کہ تم عقل والے بن جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا, یقیناً ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو, یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کتاب کو قرآن پڑھنے کی کتاب, قرآن قرأت سے ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھی جائے, عربیاً واضح زبان میں ہے. فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس زبان کا کوئی مقابل نہیں. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزر چکا ہے, تقریباً دوسری صدی میں ان کی شروعات ہوئی, ان کے باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں, کیونکہ قرآن, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے, یہ اللہ کی کلام ہے, مگر وہ اس قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو قرآن کی آیات میں جو ہے وہ لوگ تحریف کرتے ہیں اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. ان کے دلائل میں سے ایک دلائل یہ تین نمبر آیت ہے, انا جعلنا, وہ کہتے ہیں جعل بمانی خلق ہے, انا خلقنا قرآن عربیا, یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے اس کو قرآن کو عربین واضح زبان میں. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے جعل بمانی خلق ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, جعل بمانی خلق نہیں ہے. جس طرح قرآن میں ہے سورہ فیل کے اندر فجعلناہم کعصف مأکول, پھر وہاں پر آپ جعل کی معنی جو ہے خلق نہ کس طرح کریں گے, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجعلناہم کاسف معقول، معنی یہ ہے بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو، ابرہا والوں کو، کھائے ہوئے بس کی طرح. تو اگر جعلا بمانی خلق جو ہے وہ کہا جائے تو معنی اس طرح پیدا کیا ہم نے ان کو کھائے ہوئے بس کی طرح، تو یہ معنی ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ مومنون کے اندر پڑھا تھا فجعلناہم احادیث، بس بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو منکرین تھے سابقہ احادیث، تاریخ زمانہ. تاریخ کے اندر صرف آتی ہے قوم سمود تھا، قوم عاد تھے، فرعونی تھے، اور کچھ عطا پتا معلوم نہیں، سب ختم. تو وہاں پر بھی جالب مانی کیا ہے بنانے کے ہیں. اگر آپ مانی کرے فجعل لہم احادیث، پیدا کیا ہم نے ان کو تاریخ زمانہ، پھر بھی مانی غلط ہوگا. تو یہاں پر بھی جعل اپنی معنی پر ہے، جعل بمانی خلق نہیں ہے. انا جعلنا قرآن عربیا، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کتاب کو قرآن پڑھنے کی کتاب، عربین واضح زبان میں، ضرور بضرور کہ تم تعقلون عقل والے بن جاؤ. یہاں پر عقل سے مراد وہ عقل ہے، عقل بمانی تمیز. اس عقل سے مراد جو قرآن کے بعد نصیب ہوتی ہے، یہ وہ عقل ہے جو تمیز کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے والی. اور یہ عقل حاصل ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد جو عقل نصیب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان تمیز اور فرق کیا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے لعلکم تعقلون، ضرور بضرور کہ تم عقل والے بن جاؤ. وانہ، اور یقیناً یہ کتاب، یقیناً یہ قرآن، فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں، لدینا، ہمارے پاس ہے، لعلیٌ، اونچے مرتبے والا، حکیمٌ، حکمت والی کتاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے وانہ، یقیناً یہ قرآن، فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں ہے، لدینا، ہمارے پاس. ام الکتاب سے مراد یہاں پر، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. جس طرح سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بزرگی والا کتاب ہے، یہ قرآن بزرگی والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. تو ام الکتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. جس ترتیب اور جس انداز سے قرآن آج ہمارے سامنے پڑا ہے، اسی ترتیب پہ یہ قرآن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے. فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف حصے جو ہے وہ لایا کرتا تھا، کبھی رکوع، کبھی آیت، کبھی سورت پوری. اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے کہ یہ سورت، یہ آیت فلاں سورت میں ہے، یہ سورت جو ہے یہ فلاں اور فلاں سورت کے درمیان ہے. اسی طرح جب قرآن کی کوئی سورت یا آیت جو ہے وہ نازل ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی کو جو ہے بلاتے، جو وحی لکھنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم دیتے کہ اس سورت کو جو ہے فلاں سورت سے پہلے لکھو، فلاں سورت کے بعد لکھو. اسی طرح اس آیت کو جو ہے وہ فلاں آیت کے بعد لکھو. تو کاتبین وحی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ لکھتے تھے. اس زمانے میں لکھنا جو ہے وہ ہڈیوں پہ ہوتا. اسی طرح جو ہے درختوں کی جو کھالے ہیں ان پہ لکھتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ کپڑے پہ لکھتے تھے. پتھروں پہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، پتھروں کی جو سیلے نہیں ہوتے اس پہ لکھتے تھے. چار پانچ چیزیں جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے جس پر اس زمانے کے اندر لوگ لکھتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یقیناً یہ قرآن. اور پھر جو ہے جب قرآن جتنا بھی نازل ہوتا تو رمضان میں جبرائیل علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام کے سامنے اس قرآن کو پڑھتے. نبی علیہ الصلات والسلام جو ہے جتنا قرآن نازل ہوتا جبرائیل علیہ السلام پر رمضان کے مہینے میں پڑھتے. اور جو آخری رمضان تھا نبی علیہ الصلات والسلام کی زندگانی کا، اس میں جو ہے نبی علیہ الصلات والسلام نے دو مرتبہ، یا جبرائیل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن جو ہے اس کی تہ اس کی دہرائی کی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن فی ام الکتاب لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس، لعلی ان اونچے مرتبے والا، حکیم ان حکمت سے بری ہوئی، علی ان اونچے مرتبے والا ہے. جو اس کے سامنے بیٹھے گا اس کا مقام اور درجہ جو ہے وہ بڑھے گا. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو اونچا کر دیتا ہے. جو قرآن کو اٹھائے قرآن پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے، اور جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں ان کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. حکیم ان حکمت والی ہے، دانش مندی کی کتاب ہے. افندرب عنکم الذکر صفحا، آیا پھیر لیں گے ہم تم سے الذکران نصیحت کی کتاب کو صفحا پھیرنے سے. انکن تم اس وجہ سے کہ ہو تم ایک قوم مشرفین، حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افندربو، آیا پھیر لیں گے ہم تم سے الذکر نصیحت کی کتاب. قرآن کے کہیں نام ہے اس میں سے ایک نام ذکر ہے، انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر منکرین کو زجر دے رہے، جھڑکی دے رہے کہ جب تم اس قرآن کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہو، تو کیا تمہارے نہ ماننے سے اس قرآن کے بیان کو جو ہے میں آپ سے پھیر لوں گا، تمہارے علاقے میں جو ہے قرآن کا درس ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے نہیں، تم مانو یا نہ مانو، تم بیٹھو یا نہ بیٹھو، تم اس پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو یا نہ کرو، آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ قرآن جو ہے وہ شروع ہوگا افندرب عنکم الذکر صفحا، آیا پیر لیں گے ہم تم سے قرآن کو صفحا پیرنے سے. انکم تم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ ہو تم مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے، شرک کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے کبھی نہیں کہ تم نہیں مانو گے تو ہم قرآن کو بند کریں گے، نہیں، یہ قرآن چلتا رہے گا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ، اس آیت کریمہ میں تسلی بھی ہے اور ساتھ ہی تخویب کا بھی تذکرہ ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے زیادہ بھیجے ہیں ہم نے، من نبیین پیغمبر، فی الاولین پہلے لوگوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنے زیادہ بہت سے بھیجے ہیں ہم نے من نبیین پیغمبروں میں سے، فی الاولین پہلے لوگوں میں سے. قرآن میں اللہ رب العزت جگہ بجگہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا تھا. ہر امت میں ہم نے ایک بیان کرنے والا بھیجا ہے. اسی طرح سورہ رات کے اندر آپ نے پڑھا تھا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہادی بنایا ہے، بیان کرنے والا بھیجا تھا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جس طرح ہم نے پہلے امتوں میں جو ہے انبیاء کرام بھیجے، اسی طرح ہم نے بھی آپ کو ایک امت میں جو ہے پیغمبر بھیجا ہے. وما یاتیہ من نبی، وما یاتیہ من نبی، اور نہیں آئے ان لوگوں کے پاس من نبی کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون مگر ہوتے ہی یہ لوگ بہ اس سے یستہزئون مذاق اڑانے، اس کا مذاق اڑانے والے. اللہ رب العزت فرماتے وما یاتیہ من نبی، نہیں آتے ان لوگوں کے پاس، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس من نبی کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ مگر ہوتے یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے والے، کہ تم اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہو، تم مجنون ہو، تم پاگل ہو، تم شاعر ہو، تم جادوگر ہو، بڑوں کے دین سے ہمیں پھیر رہے ہو. تو اللہ رب العزت نے تسلی ذکر کر دی کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے، نئی بات نہیں ہے، پہلے انبیاء کرام کا مذاق بھی اڑایا جا چکا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تخویف ہے، پس ہلاک کیے ہم نے بہت سخت ان میں سے بچن طاقت والے. وَمَزَا مَسَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکے ہیں حالات پہلے لوگوں کی تباہی اور بربادی کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس ہلاک کیے ہم نے اشد منہم، بہت سخت ان میں سے بچن طاقت میں، بڑے جو ہے وہ طاقت والے تھے، قوم عاد، قوم سمود، فرعونی. جب انہوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، شرک کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تباہ برباد کیا. وہ مذاق مثل الاولین، اور گزر چکے ہیں حالات پہلوں کی تباہی اور بربادی کی، تو ان موجودہ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی تباہ برباد کروں گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھے، اگر پوچھے آپ ان سے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور کہتے ہیں خلقہن، پیدا کیا ہے ان کو العزیز غالب العلیم، جاننے والے ذات نے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام کا جو مذاق اڑانے والے تھے، تو کیا یہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے. اگر آپ ان سے سوال کریں، کن سے سوال کریں؟ جو انبیاء کرام کا مذاق اڑا، آپ کا مذاق اڑانے والے مکہ کے مشرکین. من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ کے لیے ہے، بالکل جو ہے فل فور کہیں گے، فوراً کہیں گے، بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ فوراً کہیں گے، ضرور بضرور پیدا کیا ہے ان کو العزیز غالب نے العلیم، جاننے والے. صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، خالق مانتے تھے، اس کو عزیز مانتے تھے، ان کو علیم جانتے تھے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو خالق مالک ماننا، تو اگر توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو خالق ماننا، پھر تو ابو جہل بھی موحد ہوا، کیونکہ قرآن کے اندر ہے, کسی مولوی کی کتاب کا حوالہ میں نہیں پڑھ رہا. قرآن کے اندر میں پڑھ رہا ہوں, لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. اگر آپ ان سے پوچھے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ ان کو جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے. تو توحید یہ نہیں ہے. توحید کے معنی اللہ کو ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ماننا, ذات میں اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا, یہ توحید ہے. پھر اللہ کی جو خصوصی صفات ہے وہ جو ہے ماننا, عالم الغیب اللہ کو ماننا, حاجت روا مشکل کشا اللہ کو ماننا, عبادت کے لائق اللہ کو ماننا, اولاد دینے والا بیماری ٹھیک کرنے والا اللہ کو ماننا, اختیار رکھنے والا, غیبانہ پکار سننے والا, یہ سب یہ اللہ کی صفات. یہ بیان کریں, اس جیسا مضمون سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں بھی گزرا تھا. الذی و ذات جعل لکم الارض مہدا, جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین, مہدن گہوارا, مہدن گہوارا, مہدن بچھونا, وجعل لکم فیہا سبلا, اور بنائی ہے تمہارے لیے فیہا اس میں سبل راستے, لعلکم تہتدون, ضرور بضرور کہ تم راستہ پالو. اللہ نے زمین بنائی, زمین کو اللہ نے مہدن بنائی, مہد کے معنی گہوارا, مہد کے معنی بچھونا, آرام کرنے کی جگہ. بنائی ہے اللہ نے تمہارے لیے اس میں سبل راستے, سبیل کی جمعیں, ضرور بضرور کہ تم راستہ پالو, اپنی منزل تک پہنچ پاؤ. اگر تم کہو کہ راستے تو انجینئر نے ڈرا کیے ہیں, بیان بنائے, انجینئر نے تو صرف لیول کیا ہے, تارکول ڈالی ہے, سڑک کا نام اور روڈ کا نام دیا ہے, ورنہ اتنے بڑے بڑے جو ہے یہ درے جو بنے ہیں, درے بولان ہے اور درے آدم خیل ہے اور اسی طرح چک درا ہے اور بہت سے بڑے بڑے جو ہے وہ, تو یہ تمام کے تمام جو درے ہیں اللہ نے اس کے اندر راستے بنائے. انجینئر نے تو صرف لیول کیا ہے, ترتیب بنائی ہے کہ یہ روڈ ہے سڑک, باقی اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے, اللہ نے راستے بنائے. تو دنیا میں زمین پر راستے بنائے, اس پر چل کر تم اپنی منزل کو پا لیتے ہو, تو ایک اور راستہ بھی جو ہے اللہ نے اتارا ہے, بنایا ہے, مقرر کیا ہے, جو قرآن کا راستہ ہے, اس پر چل کر تم اپنے مقصد حیات کو پالو گے. اللہ تک پہنچ پانے کا بھی ایک راستہ اللہ نے بنایا, وہ قرآن ہے, تم اس پر نہیں چلتے. والذی وہ ذات نزل من السماء ماء, جو برساتا ہے اوپر سے ماءً بارش, بقدر ان ایک اندازے سے, وہ ذات جو برساتا ہے اوپر سے ماءً بارش کو, بقدر ان ایک اندازے سے, جتنی مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ رب العزت بارش کو برساتا ہے. ہم جو ہے لاکھ کہیں کہ بارش نہیں ہونی چاہیے, بارش جو ہے وہ زیادہ ہو گئی, اللہ رب العزت فرماتے بقدر ان, ایک اندازے سے ہوتی ہے جو مخلوقات کے لیے ضروری ہوتی ہے. اللہ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے, اس میں اللہ کی اپنی کوئی حکمت ضرور ہوگی. ہاں کبھی کبھار جو ہے وہ بارش, یہ تو اللہ کی رحمت ہے, کبھی کبھار یہ جو ہے بارش یہ زحمت بن جاتی ہے, تباہی اور بربادی بن جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش کا سوال فرماتے اور بادل جو ہے وہ آ جاتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا, گھبراہٹ اس پہ جو ہے چھا جاتی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں سوال کرتا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا, تو نبی علیہ السلام فرماتے یہی وہ بادل ہے کہ قوم عاد پر اس سے جو ہے وہ ہوا آئی, اسی طرح کسی پر جو ہے اس سے جو ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم پر اس سے جو ہے وہ لو یعنی آگ کے بگولے جو ہے وہ گرے. تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ رحمت والی ہے یا زحمت والی عذاب والی ہے. اور جب بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی تو نبی علیہ السلام دعا فرماتے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والا بنا. اور نبی علیہ السلام تو السلام بارش میں جو ہے وہ گھومتے تھے، گھر کے جو صحن میں ہوتا اس میں نبی علیہ السلام تو السلام گھومتے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کے کیا کر رہے، تو نبی علیہ السلام تو السلام فرماتے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے نزدیک ہے نیکوکاروں کو، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، میرے بدن پہ جو ہے وہ پڑے. تو اللہ رب العزت فرماتے والذی نزل من السماء ماء، وہ ذات نزل من السماء ماء، اتارتا ہے اوپر سے ماء بارش، بقدر ایک اندازے سے، فانشرنا به بلدۃ میتا، بس اٹھاتے ہم اس کے ذریعے سے بلدۃ میتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانشرنا به بلدۃ میتا، پس اٹھاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے بلدۃ میتا فانشرنا به بلدۃ میتا، پس اٹھاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے بلدۃ میتا، بلدتن کلام میں حذف ہے، دو معنی یہاں پر کر رہے ہیں ہم، یہاں تو کلام ہے فانشرنا به نبات بلدت میتن، پس اٹھاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے تخم، اسی طرح نباتات، بلدت میتا گاؤں بنجر کا، وہاں پر بارش جب برستی ہے تو وہاں کے جو نباتات ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، تو ان سب کو ہم اٹھاتے ہیں اس کے ذریعے سے. یا انشرنا کی معنی جو ہے وہ کیا ہے، انشرنا بمانی فاحیینا، فاحیینا بھی بلدت میتا، پس تازہ کرتے ہم اس سے بلدت میتا بستی، میتن بنجر، تازہ کرتے ہم اس کے ذریعے سے بستی، علاقہ، گاؤں، میتن خشک بنجر، بارش برستی ہے تو وہاں سے مختلف چیزوں کے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے اس میں اگتی ہے، سبزہ وغیرہ جو ہے اگتا ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قیامت میں اپنی قبروں سے، قبر میں اسی طرح جو ہے تم، جس طرح زمین پر جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، جب بارش برستی ہے تو زمین سے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ اگ جاتی ہیں، اسی طرح جب قیامت میں اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح تم اپنے قبروں سے نکل پڑو گے. والذی خلق الازواج کلہا، وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں الازواج جوڑے، کلہا سب کے سب، ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے، انسانوں میں جوڑے ہیں، جانوروں میں جوڑے ہیں، اور چیزوں میں، پتھروں میں جوڑے ہیں، درختوں میں جوڑے ہیں، پھولوں میں جوڑے ہیں. وجعل لکم من الفلک، اور بنائی ہے تمہارے لیے من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چارپائیوں میں سے، ما وہ کچھ ترکبون، جس پر تم سوار ہوتے ہو، تمہاری سواری کے لیے، جس طرح بیل ہے، گھوڑے ہے، اسی طرح جو ہے اونٹ ہے، انعام حلال جانور، اونٹ ہے، بیل ہے، اس پر تم سوار ہوتے ہو. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، اس لیے کہ تم برابر ہو جاؤ، عَلَى ظُهُورِهِ، اس کی ان کی پیٹھ پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو تم اپنے رب کی نعمت کو، اِذِ اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب برابر ہو جاؤ تم عَلَيْهِ، اس پر، وَتَقُولُوا، اور کہتے ہو تم، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, سخر لنا ھذا, کتاب کر دیا ہمارے لیے ان جانوروں کو, وما کنا لہ مقرنین, اور نہیں تھی ہماری کوئی طاقت لہو اس جانور کو مقرنین قابو کرنے والے, قابو کرنے کی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لمنقلبون, لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ, اس لیے کہ تم برابر ہو جاؤ, چڑھ جاؤ, عَلَىٰ ظُهُورِهِ, ان جانوروں کی پیٹ پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ, پھر یاد کرو تم اپنے رب کی نعمت کو, کیونکہ طریقہ یہ ہے جب سواری پہ آدمی چڑھے تو اللہ اکبر کرے, کیونکہ زمین سے یہ اٹھ گیا, اے اللہ میں اوپر ہو چکا ہوں مگر آپ سے بڑا نہیں ہوں, آپ سب سے بڑے. پھر جب سواری پر بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد الحمدللہ کہو, اس کے بعد ثم تذکرون نعمت ربکم, الحمدللہ کہو, اے اللہ آپ کی نعمت ہے یہ سواری, اس پر تو شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد اس استوائے تم علیہ, جب تم برابر ہو جاؤ علیہ اس پر, یعنی بیٹھ جاؤ اپنی سیٹ پر یا سواری پر. وتقول, اور کہتے ہو تم سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, سخر لنا ھذا, کے تابع کر دیا ہمارے لیے ھذا, اس جانور کو تابع بنایا ہمارے لیے اس جانور کو. وما کنا لہ مقرنین, اور نہیں تھے ہماری کوئی طاقت اس کو قابو کرنے کی. ایک بیل کو اسی طرح جو ہے ایک اون کو تم کس طرح قابو کر جاتے, انسان کی استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ ایک اون کو بھی قابو کرے, 100 آدمی ایک اون کو قابو نہیں کر سکتے. اور اللہ نے جو ہے انسان کے تابع بنا دیا, ہش بیٹھ جاتی ہے اونٹ, اس پر سوار ہو جاؤ, دوبارہ جو ہے وہ پاؤں سے جو ہے وہ ضرب لگاؤ اس کے پیٹ کو, دوبارہ جو ہے وہ ہش کی آواز لگا کر وہ اٹھ جاتا ہے, چل پڑو. تو اللہ رب العزت فرماتے کیا ہوگا انسان اور کیا ہوگی اس کی طاقت, وہ ایک اون کو جو ہے بھی تابع نہیں کر سکتا. تو اسی طرح وما کنا لہ مقرنین, اور نہ تھے ہم اس جانور کو مقرنین, قابو کرنے والے, طاقت رکھنے والے اس کے قابو کرنے کی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ, ضرور بضرور لوٹ کے جائیں گے. جس طرح اس سفر میں جو ہے تم جا رہے ہو, اسی طرح ایک دوسرا سفر ہے جس پہ تم جا رہے ہو, جس کی منزل جو ہے وہ اللہ کی ملاقات ہوگی. اس سفر کے ذریعے سے جو ہے تم اس ذات کے سفر کو جو ہے وہ تم یاد کرو جس کی طرف جو ہے تم رواں دواں ہو. تو اس سفر سے جو ہے وہ دوسرا سفر جو آخرت کا سفر ہے اس کی یاد تازہ کر لو, کہ جس طرح دنیا کے سفر میں میں جا رہا ہوں اسی طرح ایک سفر دوسرا بھی ہے جس پہ میں چل رہا ہوں, جس کی منزل اللہ تک پہنچ پائے گی, اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب کتاب ہوگی. دنیا کے سفر پہ جاتے ہو تو اپنے ساتھ سفر خرچ لے جاتے ہو, تو جب اس سفر پہ جو ہے تم جا رہے ہو تو وہاں پر تم نے کوئی توشہ, کوئی جو ہے سفر خرچ آیا, تم نے کوئی چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جا رہے ہو کہ نہیں, ویسے جا رہے ہو. دنیا کے سفر پہ جا رہے ہو تو سفر خرچ ساتھ لے جاتے ہو, جو دوسرا جو سفر ہے آخرت کی طرف جو تم رواں دواں ہو, تو کیا تم نے جو ہے اپنے ساتھ کوئی سفر خرچ کا بندوبست کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ ضرور بضرور لوٹ کے جائیں گے, رب کی طرف جو ہے ہماری واپسی ہے, لوٹ کر جائیں گے. جس طرح یہ سفر جو ہے اختتام پذیر ہوگا, اسی طرح ایک دوسرا سفر ہے اس کی منزل جو ہے وہ رب تک پہنچ جائے گی. تو اس دنیاوی سفر سے تم اپنے لیے آخرت کی یاد, آخرت کی سفر کو اس کو جو ہے وہ یاد کرو, اس کو تازہ کرو اپنے دل و دماغ, اور انشاءاللہ بھائی دو سو بابا بندی درس کرے درس میں چھٹی ہو